Mówiłem, że czas zasuwa i to jak? Już 5 po 5, jak ten tydzień pędzi. Ale dlaczego w poniedziałek tak jakoś niespecjalnie? A w piątek to już... No dobrze, nie wracajmy do poniedziałku. Piątek, tego się cieszmy, z tegoż właśnie. Cieszmy się także z nowego roku i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ej, że się budzik obudził, końcówka lutego. To zaraz, pan Antoni z Pekinu informuje, że Chiny już są w nowym roku. Drugi dzień w pracy, jutro sobota pracująca. Zdrówko z Pekinu w nowym roku psa. Tak, pamiętamy o tym. Również w budziku mówiliśmy, świętowaliśmy chiński nowy rok. Piątek, 16 lutego. Od tygodnia nowy rok i z najlepszymi życzeniami także dla pana Antoniego w Chinach. Dla pozostałych także trójkowiczów, którzy na nasłuchu wiernie także tamże. Sygnał od pani Aleksandry. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Staszek też już w robocie za oknem. Minus 9. Herbatka z cytroną i do roboty. No taki to los. Nie ma co narzekać. Jedziemy. Jedziemy. No i już. No mówiłem. No chwilę powiedziałem i już 6 się zrobiło. 6 minut po godzinie 5. Jeszcze chwilkę, dwie i zrobi się sobota. To szybciusieńko. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 17. Dzień potrwa 10 godzin i 27 minut, a dziś imieniny. No to już z szacunkiem, przepraszam bardzo, Izabeli, Romana i Damiana. Proszę przyjąć, choć dziś dzień bez łapówki, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 23 lutego, już 7 minut po godzinie 5. Piękne nagranie, dawno niesłyszane. Niby takie wolne, ale niewolne znowu. Wolne ptaki i Warius Max. Kto może robi głośniej, a za chwileczkę tutaj spreparujemy prognozę pogody. No już 7, nawet ponad po 5. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. Twoje łatwiej będzie. Zostawmy to i uciekajmy stąd, póki mamy jeszcze czas, póki młodość mieszka w nas. Zaufaj mi, oni kupią cię i staniesz się jednym z nich. Obojętność silna. No, jedna piosenka i proszę, już 23

latem Ferajna na grilla się zasadza. Auta z Niemiec, sam wiem kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud, na ulicach nie śpią złotówki. W chwilę święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny. Po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek piła tango, czarna bandera. To tylko piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango, czarna bandera. Ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. 16,5 minuty po godzinie 5 zaglądamy do Pjongczangu. Tam kilkukrotnie dziś też będziemy. No a reprezentantki Kanady zajęły 2 pierwsze miejsca w olimpijskiej rywalizacji w narciarstwie dowolnym w konkurencji skikross w Pjongczangu. Złoty medal wywalczyła Kensey Serwa, a srebrny Brittany Phelan. Brąz zdobyła Szwajcarka Fanny Smith. To przypomnijmy 10. złoto Kanady w tegorocznych igrzyskach. Lepsi pod tym względem są tylko sportowcy z Norwegii i Niemiec po 13 krążków z najcenniejszego kruszcu. No a pańczeniści dziś będą reprezentować właściwie tylko oni Polskę na igrzyskach. Konrad Niedźwiecki, Sebastian Kłosiński i Piotr Michalski rywalizować będą na 1000 metrów. Rozegrane zostaną łącznie 3 finały oraz mecz o brąz w curlingu. Zmagania w łyżwiarstwie szybkim zaplanowano na 11 polskiego czasu. Właściwie no bolą te słowa, ale trudno spodziewać się sukcesu biało-czerwonych. W tym sezonie Pucharu Świata najwyższą lokatę zajął Kłosiński, który był 11 w styczniu w Erfurcie. Wśród kandydatów do złotego medalu są przede wszystkim dominujący w tej dyscyplinie Holendrzy, no ale pomarańczowy może pokrzyżować plany Howard Honefjord Lorentzen. Norweg trzykrotnie stanął na podium w tym sezonie Pucharu Świata. Ciekawie zapowiadają się też półfinały męskiego turnieju hokeja na lodzie. O 8.40 Czesi zmierzą się z olimpijczykami z Rosji, a po 13.00 mistrzowie z Soczi Kanadyjczycy zagrają z Niemcami, którzy to niespodziewanie wyeliminowali wcześniej Szwedów. No ale jeszcze wcześniej, około 7.30 zaplanowano mecz o trzecie miejsce męskiego turnieju curlingu. Zagrają w nim Szwajcarzy oraz triumfatorzy 3 ostatnich igrzysk Kanadyjczycy, którzy niespodziewanie ulegli w półfinale Amerykanom. Kobiety powalczą o awans do finału w tej dyscyplinie. Reprezentacja gospodarzy zmierzy się z Japonią, a Szwecja z Wielką Brytanią. Szykują się emocje także dziś. No a właściwie życzylibyśmy sobie medali, ale zdaje się, że chyba tak podsłuchując studia olimpijskiego i wczoraj w ranku i w popołudniu, zdaje się, że chyba niespecjalnie są na to szanse. Ale nadzieja, jak wiemy, umiera. Tego się trzymajmy. Wiadomości sportowe. Nie tylko z igrzysk w Pjongczangu po godzinie 7 w porannej audycji, po 8, po 9 także, ale w porannej audycji również polecamy Studio Olimpijskie. Bardzo serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. 19 minut po godzinie 5 sięgamy do muzycznego kalendarza. Mnóstwo fantastycznych dat, ja wybrałem kilka z nich, między innymi wspomnienie Tadeusza Chyły, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, wykonawca ballad okraszonych humorem i satyrą, zmarł 4 lata temu. Tadeusz Chyła i ballada o cysarzu. Cóż to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie złoty zydzwat, złotą goli się żyletką i świeżuku kłódki ogolony, rzeźkoczu kupując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapia hachają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę, cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Tadeusz Chyła i ballada o cesarzu. Wspomnienie artysty w czwartą rocznicę śmierci. Sygnały od państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy, między innymi od pani Krystyny ze Zgorzelca. Informacja o tym, że minus 8, nic nie pada i jest sucho. Pan Sebastian z Łodzi, prawie minus 10, minus 9,6, jedzie do pracy. Pozdrawia wszystkich bardzo, bardzo gorąco, także kolegów z MPK Łodzi. Kłaniamy się nisko, przyjemnej pracy życzymy. Na dzień dobry także pan Rafał w drodze do roboty. A no właśnie, w drodze. Uważajmy. Ważne informacje z dwóch tras. Pierwsza o tym, że już bez utrudnień na S52 odcinek Cieszyn-Bielsko-Biała w pobliżu Cieszyna doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Zablokowany był jeden pas w kierunku Bielska. Teraz już przejedziemy bez utrudnień. Ta trasa została kilka chwil temu odblokowana. Ale ważna informacja także z autostrady A2 na wysokości Krakowa, odcinek między węzłami Kraków-Sicina, Kraków-Południe. To kilometr 415 autostrady A4. Tam doszło do zapalenia samochodu ciężarowego. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Tarnowa. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. A4 na wysokości Krakowa, prawy pas jezdni w kierunku Tarnowa zablokowany. Prosimy państwa o szczególną ostrożność, nie tylko w tym miejscu, ale także w pozostałych, dojeżdżając do pracy. 24 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 23 lutego. I tak 46 lat kończy dziś Joszka Broda. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zawsze jak światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Jożko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o przyszlady łez, oby Jożko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Jaszka Broda z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, tak wyśpiewała Anna Maria Jopek. 28 minut po piątej, czas na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1685 urodził się Jerzy Fryderyk Händel, niemiecki kompozytor, uznawany obok Bacha za najwybitniejszego kompozytora baroku. Zmarł w 1759 roku. W 1859 w Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, poeta, dramatopisarz, autor Nieboskiej Komedii oraz Iridiona. Niegdyś zaliczano obok Mickiewicza i Słowackiego do romantycznej trójcy wieszczów. W 1965 roku zmarł Stan Laurel, amerykański aktor, który wraz z Olivierem Hardym stworzył parę bohaterów komediowych Flipa i Flapa. W 1999 roku premier Jerzy Buzek podpisał akt ratyfikacyjny dotyczący wejścia Polski do NATO. Dziś 19. rocznica tego wydarzenia. 9 lat temu zmarł Franciszek Starowiejski, grafik, malarz, rysownik i scenograf. W muzycznym kalendarzu po raz kolejny urodziny i po raz kolejny najlepsze życzenia urodzinowe, które przesyłamy pani Ewie Bem. Wszystkiego dobrego. Radzi mi nie raz. Plan jakiś zrobić, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz, z niejednym panem stoi. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc, nad samotnością swą. Gęście go gwiazd, pośrodku złych miast ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym. urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Z najlepszymi życzeniami pani Ewa Bemp. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę. Teraz już po 5.30 czas na prognozę pogody. No, nie dość, że piątek to jeszcze ma być w miarę pogodnie, choć na południu, wschodzie i miejscami na północy jeszcze się zachmurzy i popada śnieg. Wiatr północno-wschodni, na południu umiarkowany, poza tym słaby, na północy przechodzący w zmienny. Północno-wschodni w większości regionów. Ciśnienie powoli spada, temperatura, no, mamy mroźne powietrze polarno-kontynentalne w dzień. W najcieplejszym momencie dnia, dziś od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum, zresztą w większości regionów koło minus 4. Najwyższa temperatura na krańcach północno-zachodnich, na Pomorzu Zachodnim dziś do plus 1 stopnia. Cardigans także urodzinowo, a 45 lat temu urodził się Lars Olof Johansson, muzyk, gitarzysta zespołu The Cardigans. Urodził się w miejscowości Huskvarna w Szwecji, a dorastał w Jönköping. Ciąg dalszy Skandynawii to też za chwileczkę, bo tak Polski, będzie miks norwesko-szwedzki. A kolejna data urodzinowa przywodzi na myśl Johna Noruma. On to urodził się w miejscowości Vardo na północy Norwegii, no, najbardziej wysunięty na kraniec wschodni rejon tego kraju. Norweski gitarzysta szwedzkiego zespołu Europe urodził się 54 lata temu. Z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu na 23 minuty przed 6. Kalendarium muzyczne. Have turned, yeah, caused me in that way. was the killing kind. So listen. No, chwalą nas m.in. pani Aleksandra, że to muzyka na zimne nóżki, znaczy się takie z przytupem rozgrzewające. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, a to już na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Crying Aerosmith, bowiem dziś Brad Whitford, amerykański gitarzysta, muzyk w formacji kończy 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, oczywiście. Z kalendarza mądrości ludowych pani Ania z Gliwic podpowiada, jeżeli w świętego Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy zima czasy swe przedłuży. Wczoraj wspominaliśmy świętego Piotra właśnie, no, a więc jednak z tą Wielkanocą, a co ja tam się znam. Za 13:06, czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country kojarzy się z różnymi środkami transportu. Kiedyś były to konie. Oczywiście konie zostały, bo kowboje, Teksas, Dziki Zachód i tak dalej, i tak dalej. Potem były dyliżanse, które wiozły wszystkich na zachód, tych oczywiście zainteresowanych. Potem budowa linii kolejowych, wreszcie samochód i ciężarówki, czyli traki, na które przesiedli się jak na mechaniczne konie kowboje. No a teraz nawet 747, czyli samolot bardzo nowoczesny, odrzutowy, wiezie nas, a właściwie przenosi nas niebem z miejsca na miejsce. Z Los Angeles czy z Nowego Jorku, tam gdzie Eddie Rabbit, Irlandczyk z pochodzenia, mieszkał i się urodził, można wylądować w Nashville bardzo łatwo. Posłuchajmy. 747. Seven 47, flying me back home. Seven 47, I've been lonely too long. I've been working on the road with a five-piece band. Oh, but don't you know I'm a little bit tired of all these one-man stands. 747, please get me there tonight. There's a little bit of heaven, she loves me so fine. She'll be waiting at the gate for me when I land. There'll be a fire in her eyes, you know, for her loving man. I hear your engine whine. Oh, and I'll hold her to me as long as I can. 'Cause I love that girl and I'm gonna miss her till I'm home again. 747, flying me back home. 747, oh, but Lord, you know I'm a little bit tired of all these one night stands. 747. Muzyka country w budziku. W poniedziałek także przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A tymczasem za 9:06. Krajał krawiec w skórę.